فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. شاید کہ آپ ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہیں اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے لیے بہت حریص تھے کہ لوگ کسی طرح حق کو قبول کر لیں, لیکن لوگ تھے کہ آپ کی بات سننے کو تیار نہیں تھے. یہاں پر لفظ باخعن استعمال کیا گیا ہے, بے خعین, بخا, غم میں اپنے آپ کو ہلاک کرنا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اندرونی کیفیت کی ایک بہترین تصویر پیش کی گئی ہے کہ آپ کے دل میں انسانیت کا کتنا دکھ اور درد تھا, آپ انہیں تباہی سے بچانے کے لیے کس قدر بے چین تھے, کتنے سنجیدہ تھے آپ اپنے مشن میں, کتنی حرص تھی آپ کو اس بات کی کہ لوگ ہدایت قبول کر لیں. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ, شاید کہ آپ اپنا آپ ہلاک کر ڈالیں. ایسی کیفیت کس کی ہو سکتی ہے؟ صرف ایک سچے انسان کی, حقیقی معنوں میں دوسروں کے خیر خواہ کی, جس کے دل میں دوسروں کا درد چھپا ہوا ہو, وہی دوسروں کے لیے اپنے آپ کو ہلاک کر سکتا ہے. اور دین کی طرف بلانے والے کا جب تک یہ حال نہ ہو دوسروں کی خیرخواہی میں, اس وقت تک وہ اپنا حق ادا نہیں کر سکتا. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اور آپ کا غم کیا تھا اور کیوں تھا کہ لوگ اس بات پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اور اس بات سے مراد کون سی بات ہے؟ یہاں الحدیث سے مراد قرآن ہے, یا اللہ کی بات ہے, ہدایت کی بات ہے. ہمارے افسوس اور ہمارے غم اور ہمارے دکھ اور ہماری پریشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ عام طور پر ایسا نہیں کہ دنیا میں اور لوگوں کو غم نہیں ہوتا اور صرف اللہ کی طرف بلانے والوں کے اندر ہی کوئی غم ہوتا ہے. غم تو اور لوگوں کے بھی بہت ہوتے ہیں, اور بہت سے لوگ غم کی وجہ سے کلیپس ہو جاتے ہیں, ہارٹ اٹیکس ہو جاتے ہیں, بہت سی نعمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں, اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں. آج دنیا میں بہت ساری بیماریاں کس وجہ سے ہیں؟ غم کی وجہ سے. لیکن عموماً لوگوں کے اندر غم کس چیز کا ہے؟ چلیے لوگوں کو مت دیکھیے, اپنا آپ پرکھیے, کوئی غم آپ کے اندر تو نہیں؟ جو بھی غم ہے صرف اپنی ذات یا اپنے متعلقین سے ہے, اس سے ریلیٹڈ ہے. مثلاً کیا کیا غم ہوتا ہے؟ بچوں کی تعلیم کا غم, بچوں کی شادی کا غم, اپنے دنیا سے جانے کے بعد پیچھے ان کا کیا حال ہوگا اس بات کا غم, مال کے جانے کا غم, جوانی جانے کا غم, لوگوں کی بے رخی کا غم. لیکن وہ بے رخی دین کے لیے نہیں, اپنی ذات کے لیے. کبھی روئے ہیں آپ؟ کبھی نہیں روئے. کبھی آپ کے آنسو نکلے تو سوچا کریں کیوں نکل رہے ہیں, کس چیز کا غم ہے جو آپ کو رلا رہا ہے؟ دنیا کے چھوٹے چھوٹے نقصانات کا غم, آخرت کا غم ہمیں شاید ہی کبھی رلائے, اور لوگوں کے ہدایت پر آنے کا غم کہ یہ آ کیوں نہیں رہے, یہ تو شاید کوئی غموں میں غم ہی نہیں. پھر ہم میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں کتنا بڑا فرق ہے. اب دیکھیں کہ غم ایک ایسی چیز ہے نا کہ جو انسان کے اوپر چھا جاتی ہے اور پھر اس کی صلاحیتوں کو مفلوج کر کے رکھ دیتی ہے. غم کا لفظ غمامہ سے ہے نا, غمامہ بادل کو کہتے ہیں. جب بادل ہوتے ہیں تو سورج جیسی طاقتور چیز بھی چھپ جاتی, اوپر سے سورج چھپتا ہے اور نیچے زمین پر اور بہت سی چیزیں چھپ جاتی. دن کی روشنی میں بھی بادلوں کے آنے سے کیا سین ہو جاتا ہے, ہر چیز میں اندھیرا اندھیرا اندھیرا, نہ پتہ چلتا ہے سویر ہے, نہ پتہ چلتا ہے شام ہے, نہ اوقات کا پتہ چلتا ہے, نہ کسی اور چیز کا پتہ چلتا ہے, ہر چیز دھندلی ہو جاتی. تو بالکل اسی طرح جس شخص کے دل پر کسی بھی چیز کا غم ہوتا ہے وہ اس کی باقی زندگی کو دھندلا کر دیتا ہے. نہ اس کا کھانے میں دل لگتا ہے, نہ اس کو نیند آتی ہے, نہ اس کو کسی کی خوشی اچھی لگتی, نہ ہی وہ کسی چیز کو انجوائے کر سکتا ہے کیونکہ اس کا دل غمگین ہے, دکھی ہے. لیکن ایسی کیفیات ہماری زندگی میں بہت دفعہ ہوتی ہیں ہم پر. اگر آپ اپنی پچھلی زندگی کے ایسے تمام واقعات کو سوچیں اور ان کی ایک فہرست بنائیں کہ کن کن مواقع پر غم مجھ پر چھا گیا, تو آپ دیکھیں گے کہ وہ غم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لاحق تھا اور اتنا شدید تھا کہ آپ کی جان جانے کا خطرہ تھا, یعنی غم بعضوں کا جان لے لیتا ہے, تو وہ غم کچھ اور تھا اور ہمارے غم کچھ اور ہوتے ہیں. دنیا کے چھوٹے چھوٹے غم اسی وقت جاتے ہیں جب انسان کو یہ بڑا غم لگ جاتا ہے, تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا غم غم نہیں رہتا. فرمایا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اتنا افسوس, اتنا غم کہ دن رات ایک ہی سوچ ہے کہ اللہ کی مخلوق بأساً شدیداً سے کیسے بچے. ہم بھی بہت اللہ کے دین کو پھیلانے کے دعوے کرتے ہیں اور بہت سی باتیں کرتے ہیں, لیکن کیا ہمارے دل میں بھی لوگوں کا غم اتنا ہے, لوگوں کی خیر خواہی ایسی ہے کہ ان کے غم ہم پال لیں؟ ان کا بھٹکنا, ان کا راہ ہدایت سے دور جانا ہمیں پریشان کرتا ہو. سوچئے کہ ہمارے لیے خوشی کے مواقع کون سے ہوتے ہیں اور غم کے مواقع کون سے ہوتے ہیں. باخران کا کیا معنی ہے؟ غم میں ہلاک کرنا, دوسروں کے پیچھے خود کو ہلاک کرنا ہے. اور یہاں کیا مراد ہے کہ دوسروں کے غم میں آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دینے والے ہیں. یوں لگتا ہے کہ دوسروں کے غم میں آپ خود کو گھلا دیں گے, خود کو ہلاک کر ڈالیں گے. اور وجہ کیا ہے اس غم کی؟ اِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. سخت قسم کا افسوس اس بات پر کہ لوگ اس کتاب کو مانتے کیوں نہیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ اس کتاب پر زبان سے تو ایمان رکھتے ہیں لیکن حقیقت میں تو اس کے احکامات نہیں مان رہے, بلکہ سراسر کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں اپنی عملی زندگی میں اس کتاب کی. ان سب کو دیکھ کر ہمارے دل میں کیا آتا ہے؟ نفرت یا غم, دکھ, کیا چیز آتی ہے؟ ہمارے احساسات کیا ہوتے ہیں؟ یہ اس کیفیت کا ذکر ہے جو دوسروں کے غلط کاریوں پر ایک اللہ کی طرف بلانے والے کے دل میں پیدا ہوتی ہے. ہم بھی قرآن پڑھ رہے ہیں اور ہمارے سامنے بھی حقیقتیں واضح ہو رہی ہیں اور ہمیں پتہ چل رہا ہے اچھا کیا ہے, برا کیا ہے, اور ہمیں بھی اس بات کا شوق آ رہا ہے کہ ہم اس وراثت کا حق ادا کریں جو انبیاء کا ورثہ ہے, کہ خیر کی بات آگے لوگوں تک پہنچائیں. تو جب ہمیں کوئی اچھی بات پتہ چل جاتی ہے اور ہم اس پر شوق سے عمل بھی کرنے لگتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آس پاس لوگ وہ نہیں کر رہے, تو انہیں دیکھ کر ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے, ہمارے احساسات کیا ہوتے ہیں اور کیا ہونے چاہیے. مثلا نمبر ایک کہ ان کا بنے گا کیا, ان کا بنے گا کیا. ظاہر غلط کام کر رہے ہیں تو غلط ہی نتیجہ نکلے گا نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص چگلی کر رہا ہو, غیبت کر رہا ہو, دوسروں کے ساتھ بدزبانی کر رہا ہو اور وہ اس کے بدلے میں جنت میں چلا جائے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا. جب آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص انتہائی غلط کام کر رہا ہے, کسی بھی قسم کا, بدزبانی کے علاوہ, کیونکہ بدزبانی نظر آ جاتی ہے نا, کہیں غلط کام نظر نہیں آتے, اس لیے میں نے اس کی مثال دی, تو ہمیں دیکھ کر کیا محسوس ہوتا ہے؟ کیا افسوس ہوتا ہے, اسفا, یا نفرت ہوتی ہے کہ کتنے خراب لوگ ہیں, کتنے گمراہ لوگ ہیں, یا خوش ہوتے ہیں, اچھا ہے, جائیں جائیں جہنم میں, ہم اکیلے ہی جنت میں جائیں گے, یا یہ کہ اپنی نیکی بہت کھل کے نظر آنے لگتی ہے کہ شکر ہے ہم تو بڑے نیک ہیں, اور دوسروں کو آپ لک ڈاؤن کرنے لگتے ہیں, حقارت کے جذبات ہوتے ہیں, یا یہ کہ غصہ آتا ہے. ان میرا سوال آپ سے یہ ہے, لکھیے, سوال یہ ہے کہ کسی کو غلط کام کرتے دیکھ کر میری کیفیت کیا ہوتی ہے، میرے جذبات کیا ہوتے ہیں، میرے احساسات کیا ہوتے ہیں، نفرت کے، غصے کے، حکارت کے، افسوس کے، خیرخواہی کے، ان میں سے ٹھیک پر نشان لگائیے اور باقیوں کو کراس کر دیجیے، کیونکہ یہاں پر آ رہا نا کہ الا آثارہم، ان کے آثار پر، مراد اس سے ہے ان کی روش پر یا ان کے پیچھے، آثار اثر کی جمع ہے نا، نشان کو کہتے ہیں، یعنی جو کچھ ان کے کاموں کا نشان لگ رہا ہے یا جو کچھ ان کے عمل کے اثرات معاشرے پر مرتب ہو رہے ہیں، کہ آپ کہیں جا رہے ہیں اور کسی کو آپ نے غلط کام کرتے ہوئے دیکھا، بس آپ کو کوڑا پھینک رہا ہے گلی میں، دوسروں کے لیے اذیت ہے بہت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رستوں میں کوڑا پھینکنے والوں کے اوپر لعنت فرمائیے. اب اس میں یہ ہے کہ ابتدا میں جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں کوئی غلط کام کرتے ہوئے، تو آپ کو پریشانی ہوتی ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، پھر ہمدردی بھی آتی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف پریشان نہیں ہوتے تھے، صرف ان کو ہمدردی نہیں ہوتی تھی، ان کا مقام کیا تھا کہ وہ تڑپتے تھے دوسروں کے غلط کاموں پر، دوسروں کے گناہوں پر تڑپتے تھے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا ہمارے دل میں دوسروں کی غلطیوں پر تڑپ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ آپ دیکھیں نا کہ اس فیلنگ کے بعد آپ کا ایک عمل شروع ہوتا ہے، آپ کا عمل اس احساس پر مبنی ہوتا ہے. مثلا اگر آپ کو کسی سے ہمدردی ہے تو آپ بیٹھے نہیں رہیں گے، اگر آپ کسی بات پہ پریشان ہیں، کسی کے کسی حرکت پہ پریشان ہیں، تو بھی آپ کا ایک عمل ضرور ہوگا اس پر، یعنی اس ایکشن کا ایک ریئیکشن آپ کے اندر آئے گا. اور جو کچھ ہم تبلیغ کے میدان میں کرتے ہیں وہ دراصل ریئیکشن ہے ہمارا کس کے خلاف؟ معاشرے کی خرابیوں کے خلاف. یعنی تبلیغ اور اصلاح کا کام جو ہے یا دین کی تعلیم کا کام، دراصل ایک ریئیکشن ہے. یعنی مجھ سے بہت سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ کو کیسے خیال آیا یہ سب کچھ کرنے کا، آپ نے یہ کیسے شروع کیا، کیوں شروع کیا؟ تو میں یہی کہتی ہوں کہ میں اپنے آس پاس جو کچھ دیکھتی تھی وہ مجھے پریشان کرتا تھا، تو مجھے اس کا کوئی حل نظر نہیں آتا تھا سوائے اس کے کہ قوم کو ایک اویئرنیس دی جائے. اب آپ دیکھیں کہ کسی بھی چیز کا کوئی ریئیکشن کس درجے کا ہوگا، کم یا زیادہ. ہمدردی کا ریئیکشن کچھ اور ہوگا، پریشانی کا اور ہوگا، نفرت کا کچھ اور ہوگا، غصے کا کچھ اور ہوگا، اور تڑپنے کا کچھ اور ہوگا. جس چیز پہ آپ تڑپ کے رہ جاتے ہیں اس پر آپ کا ریئیکشن کچھ اور ہوتا ہے. مثال کے طور پر مجھے جو شدید پریشانی لگتی ہے کسی بات پہ اور بہت زیادہ میرے اندر تکلیف اٹھتی ہے، وہ پتہ کس وقت ہوتی ہے کہ میرے آس پاس عموماً ایسے لوگ ہوتے ہیں جو منکرات میں بہت نہیں پڑے ہوئے ہوتے. یعنی مثلاً اس وقت میں آپ کو دیکھ رہی ہوں، آپ منکرات تو نہیں کر رہے نا، یہاں سے اٹھوں گی آفس میں جاؤں گی تو وہاں کو منکرات تو نہیں ہو رہے ہوں گے. تو عموماً میرا جو سرکل ہے اس میں منکرات والے لوگ کم نظر آتے ہیں. اس میں ایک اور چیز پر جو مجھے، یعنی مجھے بے چینی کب لاحق ہوتی ہے اور بہت شدید قسم کا میرے اندر ایک ابال اٹھتا ہے، جب لوگ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں میرے آس پاس، یا اس سے کم ریئیکشن اس پہ ہوتا ہے جب وہ اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتے. ایک یہ کہ ضائع نہیں کر رہے لیکن کوئی بھی چیز لے کے بیٹھے ہیں، وقت پاس کر رہے ہیں، کر رہے ہیں، کر رہے ہیں. تو مجھے ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ یہ بنے گا کیا ہمارا، اتنی تھوڑی ساری زندگی ہے، اتنے ڈھیر سارے کام کرنے کو ہیں اور ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہمارے ہاتھ سے وقت سرک رہا ہے، زمین ہمارے پاؤں کے نیچے سے جا رہی ہے، جا رہی ہے، ہم تو پیچھے پہ کے جا رہے ہیں. کیونکہ ہمارے ہاں عموماً جیسے تعلیمی ادارے ہیں یا کام کی جگہ ہیں، آفیسز ہیں، یا عموماً پڑھے لکھے افراد بھی، بس زندگی ایک خانوں میں بانٹی ہوئی ہے، یہ دین کا خانہ ہے، یہ دنیا کا ہے، یہ ذات کا ہے، یہ فلاں کا ہے، اور پھر اس کو اس خانے میں لا کے وقت پورا کر رہے ہیں ہم، وہی چیزیں بار بار کیے چلے جا رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، آگے کی سوچتے ہی نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ تڑپ اس لیے تھی کہ آپ آخرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے نا، ایک طرح سے یقین بہت پختہ تھا. جنت دوزخ آپ کو دکھائی بھی گئی تھی، جبریل آپ کے سامنے آتے تھے، جو کچھ آپ دیکھ رہے تھے اس پر 100% یقین تھا. हम बहुत कुछ जानते हैं लेकिन हमारा यकीन कुछ नहीं है। यानी आमतौर पर यह होता है कि जब हम तड़पते भी हैं तो खुद ही उस पर को मरहम रख लेते हैं और उस तड़प को कम करने की कोशिश करके तो कहते हैं अब क्या कर सकते हैं, तावीलें कर लेते हैं ना तड़प की भी। बाज़ोकत एट टाइम्स तड़प पैदा होती है लेकिन तावीलें कर लेते हैं, मजबूरियां हैं क्या करें, बस अल्लाह मालिक गफूर रहीम है सबका ठीक हो जाएगा। लेकिन हमारी वो तड़प किसी पॉजिटिव एक्टिविटी में नहीं बदलती। नतीजा क्या होता है कि हम जहां खड़े हैं वहीं रह जाते हैं। यानी अगर हम वेस्ट का मुकाबला करें इस एतबार से तो कह रही कि उन्होंने पढ़ा है कि इस वक्त मगरिब में टीन एजर्स का कहत पड़ गया है, यानी बहुत कम है उनके आबादी में ये एलिमेंट, यानी तश्वीशनाक हद तक यंगस्टर्स जो हैं उनकी आबादी कम हो गई है, क्योंकि बच्चे जब पैदा ही नहीं करेंगे तो कहाँ से आएंगे नौजवान। तो उसके मुकाबले में हमारे मुल्क की जब मर्दमशुमारी की गई है तो उसमें टीन एजर्स सबसे ज्यादा है, लेकिन अफसोस ये कि हमारे पास ना ऐसे उस्ताद हैं, ना ऐसे रहनुमा हैं, ना ऐसे लोग हैं कि जो इन बेचारों को कोई डायरेक्शन दें और इनको सीधा रास्ता दिखाएं। यानी एक फोर्स है ना, ये एक पावर है एक तरह से, कि उसको किसी काम पे लगा दें, क्योंकि नौजवानों में जितना जज्बा और जितने काम की सलाहियत होती है वो किसी दूसरे के उसमें ना बूढ़ों में होती है ना बच्चों में होती है। तो इनके लिए अगर हम तड़पते हैं नौजवानों के लिए तो हमारे पास क्या लाया अमल है, कोई है कोई चीज हमारे हाथ में कि हम कुछ करेंगे इनके लिए? सिर्फ तड़पना तो काफी नहीं है, असल तड़प तो वो कबूल है जिसके बाद आप उसके मुताबिक कुछ करें भी। अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों टीन एज के लिए ओ और ए लेवल्स की टीचर्स के लिए कोर्स हुआ था, उसके अंदर वो जो कंडक्टर थे उन्होंने बताया था कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ये लोग सर्कश हैं, हमारी बात नहीं मानते और बहुत रेबल होते हैं, तो उन्होंने ये बताया था कि ये लोग रेबल नहीं होते हैं बल्कि दे नीड बाउंड्रीज, उनको चाहिए कि कोई उनके लिए बाउंड्रीज हो। लेकिन अफसोस ये कि हम लोग ये समझ के उनको छोड़ देते हैं कि ये तो रिबल्स हैं, और हम लोग को खुद उनकी ट्रेनिंग नहीं करनी आती और हमें खुद उनको नहीं बताना आता कि हम किस तरह उनको बताएं कि ये आपकी हुदूद हैं। जज़ाकअल्लाह। अमूमन ये होता है कि जब हम किसी में खराबी देखते हैं तो क्रिटिसाइज करना अपना फर्ज समझते हैं, ये इतने बागी हैं, सरकश हैं, ये खराबी वो खराबी, लेकिन इससे आगे हमारी कोई सलाहियत काम नहीं करती कि फिर हमें करना क्या है। इस तरफ नहीं हमारी सोच का रुख मोड़ता कि हमें फिर करना क्या है। मैं जब भी बच्चों को देखती हूँ तो पहले मेरी और फीलिंग होती थी। मैंने मैडम का एक कैसेट सुना था, उसमें मैडम ने कहा था कि अगर किसी पानी के ग्लास के ऊपर आके एक मक्खी बैठ जाए तो आप क्या वो ग्लास उठा के तोड़ के फेंक दोगे? तो उसमें मैंने खुद जवाब दिया था कि आप ग्लास उठा के नहीं फेंकोगे, आप मक्खी को उड़ा के ग्लास को साफ करके वो पानी पी लोगे, आप ग्लास नहीं तोड़ के फेंकोगे। तो वो चीज मुझे बहुत बहुत ज्यादा सीधा असर किया कि जो हमारे बच्चे हैं उनको आप लाइक आप उनको बिल्कुल टोटली आप गिव अप नहीं करोगे। अब हम लोग बस्ती के स्कूल में जाते हैं वहाँ, या इवन स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं तो कहते हैं कि हमें तो समझ लिया कि हम हैं ही बुरे। तो लाइक हमारी एक पर्सनैलिटी है जिसमें ये चीज है कि हमने करना ही बुरा है और सामने वाला हमसे बुरा ही एक्सपेक्ट कर रहा है, तो वो बुरा किए चले जाते हैं। अल्लाह का बाखिर उनकी बात हुई कि अपनी अमली जिंदगी में हम इस मामले में किस तरह कोताही का शिकार हैं। दाई दीन होने के नाते खसूसन और उम्मत मुस्लिमा का फर्द होने की हैसियत से बिलोमूम हमें अपने अंदर पैगम्बराना सिफत फला अल्लाह का बाखिर नफ्स का पैदा करने की जरूरत है, लेकिन हम देखते हैं कि इस काम में अमली और कुल्ली तौर पर कदम रखने के बावजूद बहुत सी रोजमर्रा जिंदगी की बेतरतीबियों को देखने पर हमारे दिल में इस मुश्किल में मुबतला शख्स के लिए खातिर खा हमदर्दी और खैरखाई के जज्बात पैदा नहीं होते। जब जज्बा भी कभी ना हो तो इस्लाह के लिए कोई मोटिवेशन पैदा नहीं होती। यानी ये जज्बा कैसे पैदा किया जाए ना, ये कैसे टेस्ट करेंगे हम कि हमारे अंदर दूसरों की फिक्र है या नहीं? तो इसके लिए कुछ सवाल हैं। अपनी नमाजें सही वक्त पर पढ़ने के साथ दूसरों की नमाजों की कितनी फिक्र होती है? आपके शौहर, बच्चे, घर के अफराद या साथी फजर के बाबरकत वक्त में सो रहे हों तो उनको देखकर दिल में कितनी तड़प होती, और फिर वो तड़प उनकी खैरखाही के साथ उनकी इस्लाह के लिए किस तरह बदलती? किसी को फजूल फालतू बातें करते हुए, बेवजह कहते लगाते हुए देखकर क्या महसूस होता है? किसी की गीबत हो रही हो तो करने और सुनने वाले के लिए क्या जज्बात पैदा होते हैं? फला अल्लाह का बाखिर नफ्स का आला आसारे हम दूसरों की खैरखाई में तड़प का आला तरीन दर्जा है। जिस तरह किसी भी आला मकाम तक पहुंचने के लिए सिलसिलावार मराहल दरकार होते हैं और मुतय्यन मकाम दर्जा या सिफत के हुसूल के लिए बाकायदा और शौरी कोशिश की जाती, जिस दुनिया में भी को दर्जा पाने के लिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, اسی طرح خیرخواہی اور فکر کا یہ درجہ پانے کے لیے بھی مسلسل کوششوں کا سلسلہ درکار ہے، اور اس سے منسلک بہت سی دوسری چیزوں کی اصلاح اور درستگی کی ضرورت ہوتی ہے. مثلا نماز میں عین جائے نماز پہ کھڑے ہو کر کامل خشوع و خضوع کی توقع اس وقت تک بے سود ہے جب تک کسی نے نماز کے دیگر ارکان اور شرائط کا خیال نہ رکھا ہو، مثلا وضو اچھی طرح نہ کیا ہو، تو نماز میں خشوع کیسے آ سکتا نا. بالفرض اگر کسی نے نماز کے سب تقاضے تو پورے کر لیے لیکن دل میں اس ہستی کی عظمت و جلال کا احساس نہیں کیا جس کے حضور وہ حاضر ہونے جا رہا ہے، اس کا دل دنیا ہی کی فکروں میں ہے، یا نماز شروع ہونے تک غفلت کی کیفیت ہے اور ہنسی مذاق ہو رہا ہے، تو بھی مطلوبہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی، وہ معراج نصیب نہیں ہو سکتی. اسی طرح داعی دین اعلیٰ ترین مطلوبہ صفت فلا اللہ کا باف نفس کا اس میں اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ کے بندوں سے حقیقی خیرخواہی نہ ہو. یہ خیرخواہی کوئی سطحی چیز نہیں ہوتی اور نہ ہی فی الفور خود پہ طاری کی جا سکتی ہے اتنی جلدی سے ہم کہیں کہ اب ہم اپنے اندر ڈال لیں، بلکہ یہ دل کا وہ احساس ہے جو سچی محبت سے پیدا ہوتا ہے. مومن بننے کے لیے بھی ضروری ہے کہ باہم محبت کی جائے، اور محبت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا اور کوشش ضروری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں محبت کا راز بھی بتا دیا، آپس میں کثرت سے سلام کرنا، اور سلام بھی صرف الفاظ نہیں، دوسرے شخص کو بار بار یہ پیغام دینا ہے کہ وہ آپ کی طرف سے ہر طرح کے امن اور سلامتی میں ہے، ہر شر سے محفوظ ہے. یوں ایک چھوٹا سا عمل پنپتے پنپتے داعی دین کے اندر اعلیٰ ترین خوبی فلا اللہ کا باخ نفس کا پیدا کرنے کا سبب بن جاتا ہے. یعنی بڑا درجہ اسی وقت حاصل ہوگا جب ہم چھوٹے چھوٹے سٹیپس لیں گے، اگر چھوٹے کام نہیں ہوں گے تو بڑے درجے تک نہیں پہنچ سکیں گے. اس بات کے فوراً بعد فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، بے شک ہم نے جو کچھ زمین پر ہے اسے زمین کی زیبائش بنا دیا، یعنی جو بھی نباتات ہیں، حیوانات ہیں، پہاڑ ہیں، معدنیات ہیں، انسان ہیں، جن کی وجہ سے زمین پر ایک خاص حسن ہے، خوبصورتی ہے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ دراصل زمین کی رونق. یہ سب ہم نے کیوں بنایا؟ لِنَبْلُوَهُمْ، کہ ہم ان کی آزمائش کریں. کس بات کی آزمائش؟ اَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ان میں سے اچھے کام کون کرتا ہے، ان میں اچھے عمل کس کے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ایک طرف پیغمبر کا غم ہے اور ایک طرف عام لوگوں کے غم ہے. عام لوگوں کے غم دنیا کی رونقوں سے متعلق ہوتے ہیں، دنیا کی زینت اور دنیا میں پائی جانے والی چیزوں سے متعلق ہوتے ہیں. فرمایا کہ یہ چیزیں غم کرنے کے لیے نہیں تھی، یہ سب تو دنیا کی رونق تھی. یہ مختلف زمینیں، یہ مختلف علاقے، یہ مختلف خوبصورت چیزیں، یہ سب کیا ہے؟ دنیا کا ایک وقتی حسن ہے. انسان کے لیے یہ نعمتیں پیدا کی گئی ہیں تاکہ انسان ان کو استعمال کرے، نہ کہ ان کے غم میں اپنے آپ کو بھلا دے اور اپنے آپ کو استعمال کر لے. انسان ان چیزوں کا غم پالنے کے لیے نہیں آیا، وہ تو ایک امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے. لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم ان کو آزما کر دیکھیں کہ ان میں اچھے کام کون کرتا ہے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا، اور بے شک ہم البتہ بنانے والے ہیں جو بھی اس پر ہے، یعنی زمین کے اوپر جو کچھ ہے، اس سب کو کر دینے والے ہیں کیا؟ سَعِيدًا جُرُزًا. سعید کہتے ہیں زمین کو، مٹی کو، اور جُرُزًا بالکل ہموار، بنجر کے معنوں میں بھی آتا ہے، کیونکہ جرزن کہتے ہیں کاٹ دینے کو، وہ زمین جس پر سے گھاس، درخت، ہر چیز کاٹ کر رکھ دی گئی ہو، بالکل میدان اس کو بنا دیا گیا ہو. یعنی یہ دنیا اور اس کی بہار محض وقتی رونق کی چیزیں ہیں، یہ سب کچھ فانی ہے. بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ جب اس زمین پر اس میں سے کچھ بھی نہ ہوگا، نہ یہ باغات ہوں گے، نہ یہ انسان ہوں گے، نہ یہ مال مویشی ہوں گے، نہ یہ تمہارے گھر ہوں گے، کچھ بھی تو نہیں رہے گا. یہ سب کچھ ختم کر دیا جائے گا. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو کچھ اس پر ہے سب فنا ہونے والا ہے، اور باقی رہے گی تیرے رب کی ذات جو ذو الجلال والاکرام ہے. یہ تو تھی سورت کی تمہید اور سورت کا ابتدائیہ. اس کے بعد وہ واقعات شروع ہوتے ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا. پہلا واقعہ اصحاب کہف کے بارے میں ہے.